clasamentul 1978 Cerebel și Helen Kaboom, piesă făcută de Moga. Lady Gaga ia în primieră locul 77 cu Judas și ascultăm Caro Emerald A Night Like This, 14 locuri mai sus pe 76. Love the way you make my body say, ay, ay, ay. Shake, wind, dance,

siempre tu amor, me gusta lo mejor. Me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor. Me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor. Me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor. Oh, Malea sin pala, oh, Matelano de Samba. Oh, Malea sin pala, oh, Matelano de Samba. Oh, Malea sin pala, oh, Matelano de Samba. Muzica e noul single Fly Project, a urcat 6 poziții până pe 74 în RT 100, pe 73 Xonia și Deep Central Hold On, pică Jennifer Lopez cu On The Floor pe 72 și găsim coborări și pentru Claudio Cristo și Tammy Teach Me pe 71. A găsit pentru noi Dan o nouă recapitulare. Number 80. Number 79. Azzurro și Eli Tiamo, în jos și Katy Perry, E.T. e pe 69, iar pe 68 ascultăm urcare pentru Alexander Bass și mai vechiul Drums. E din ce în ce mai dorită de ascultătorii din România. A urcat pe 68 Alexander Bass și Lee Drums. Britney Spears coboară, I Wanna Go e pe 67. putea să sună I Wanna Go Out, afară din clasament în curând. Și ascultăm Camelia, urcare pe 66, Come Again. Number 66. You got the flavor when you're feeling the bass. The rhythm is so groovy, it's all over your face. I can see you smiling. I can see you smiling. Yeah. You got the flavor when you're drinking champagne. I guess you got a reason why you're looking my way. No, there's no denying. 'Cause I can see you smiling. Camelia a urcat săptămâna aceasta până pe 66, am ascultat Come Again. Jessie J pică pe 65, Who's Laughing Now? Pe 64 găsim David Guetta, Tyo Cruz și Ludacris, Little Bad Girl. Și avem pe locul 63 VH2 Stele în palma ta. Ne întoarcem imediat cu hituri John Puzzle, Tara, Tom Boxer, Celia sau Adele.